aseme, lakini kwa majonzi nayasema. Mengine nitapata mfariji wa kunituliza, kama zamani afadhali angenieleza kuliko kutoroka na kuniacha peke. Afadhali angenieleza kuliko kutoroka na kuniacha peke. Lakini kwa majonzi nayasema. Nilitaka nisiyaseme, lakini kwa majonzi nayasema. Mengine nitapata mfariji wa kunituliza, kama zamani afadhali angenieleza kuliko kutoroka na kuniacha peke. Afadhali angenieleza kuliko kutoroka na kuniacha peke. Kinachonifanya mimi niseme kutoroshwa kwa mchumba wangu Dar es Salaam Airport 7:30 mchana. Kinachonifanya mimi niseme kutoroshwa kwa mchumba wangu Dar es Salaam Airport 7:30 mchana. Mkasa ulionipata ni kwamba mpenzi Dito na mimi tulikaa kiuchumba kwa siku nyingi. Lakini siku moja Dito aliniletea mgeni nyumbani kwangu akidai ni mjomba wake, kaja kuleta salamu kutoka nyumbani. Nikampokea na nikampa heshima zote kama mkwe wangu. Kumbe tena alikuwa mpenzi wake toka zamani maskini. Kaja kumtorosha ili waende Mwanza kufunga ndoa. Pole sana rafiki yangu, pole pole baba. Niligundua hayo tulipomsindikiza mgeni Dar es Salaam Airport. Ama kweli nimepigwa chenga ya mwili. Hey. Kinachonifanya mimi niseme kutoroshwa kwa mchumba wangu Dar es Salaam Airport 7:30 mchana. Kutoroshwa na mpenzi wake, mimi nilifanywa msindikizaji Dar es Salaam Airport. Airport. Yule mgeni kumbe ni mpenzi wake, mimi nilipigwa chenga ya mwili. Hey, mama. Kinachonifanya mimi niseme kutoroshwa kwa mchumba wangu Dar es Salaam Airport 7:30 mchana. Kutoroshwa na mpenzi wake, mimi nilifanywa msindikizaji Dar es Salaam Airport. Airport. Yule mgeni kumbe ni mpenzi wake, mimi nilipigwa chenga ya mwili. Hey, mama. Kinachonifanya mimi niseme kutoroshwa kwa mchumba wangu Dar es Salaam Airport 7:30 mchana. Kinachonifanya mimi niseme kutoroshwa kwa mchumba wangu Dar es Salaam Airport. Wasi kinde.